गाती चिड़िया। एक थी चिड़िया, एक रोज वह राजमहल में पहुंची। वहां उसे एक गुड्डा मिला। वो खुश होकर ठुमक ठुमक नाचने लगी, गाने लगी, मुझे राजमहल से मिला है गुड्डा, मुझे राजमहल से मिला है गुड्डा। राजा ने यह सुना तो भड़क उठा। तुरंत उसने सिपाही को आदेश दिया, उस नचनिया से गुड्डा छीन लिया जाए। तब गुड्डा छीन लिया गया तो चिड़िया गाने लगी, कंजूस राजा ने छीन लिया है गुड्डा, छीन लिया है गुड्डा हमारा, छीन लिया है। राजा ने सोचा, हम तो कंजूस मक्खी चूस साबित हुए। उसने तुरंत सिपाही से कहा, चिड़िया को उसका गुड्डा फौरन लौटा दिया जाए। गुड्डा वापिस मिला तो चिड़िया नाचने गाने लगी। यह कैसा डरपोक राजा है जी, जो चिड़िया से भी डरता है जी। इस बार राजा को इतना गुस्सा आया कि उसने तलवार से चिड़िया के टुकड़े टुकड़े कर डाले। फिर रसोइये से कहा, इन टुकड़ों पर मिर्च मसाला डालो, मैं इन्हें कच्चा कच्चा चबा जाऊंगा। तुरंत रसोइये ने पीली पीली पीली हल्दी, लाल टमाटर और हरी मिर्च डाली। तभी चिड़िया ने तान छेड़ दी, आज तो मैं लाल पीली हरी बनी, इंद्रधनुष की रंगीन बहन बनी, आज तो मैं लाल पीली हरी बनी, स्वर्ग लोक की सुंदर परी बनी। राजा बमका, अरे इस चिड़िया के अंग अंग में प्राण है, इसे फौरन तल डालो ताकि इसके प्राण निकल जाए। रसोइये ने चिड़िया को तेल में छौंका, छन सी आवाज उठी, फिर वह गाने लगी, चली रे चली मैं तंग गली से चली, चली रे चली मैं तंग गली से चली, मेरे पांव फिसल फिसल जाए रे, तंग गली से चली, तंग गली से चली। सिपाही भी परेशान, रसोइया भी परेशान, अब क्या किया जाए। राजा ऐठ कर बोला, मेरे पेट की चक्की में चिड़िया पीसेगी तो उसकी बोलती बंद हो जाएगी। चिड़िया के सारे टुकड़े आंतों के रास्ते राजा के पेट में पहुंच गए, लेकिन जबान बंद न हुई। वह गाने लगी, कैसे सर्पीले हैं ये रास्ते, छछूंदर सा है बिल, पछलियों के भवन में धक धक करे दिल। यह सुनकर राजा आग बबूला हो गया और अपने ही बाल नोचने लगा, सिर पीटने लगा। सिपाहियों ने उसे शांत करते हुए बताया, महाराज यह गाती चिड़िया चमत्कारी है, देखना फुर्र करती अभी बाहर निकलेगी और हम उसका कीमा बनाकर उसे जमीन में 100 गज नीचे गाड़ देंगे, तभी उसकी बकवास बंद होगी। सारे सिपाही तलवार लेकर राजा के चारों ओर खड़े हुए। राजा सिंहासन पर बैठा था, उसके एक कान में कुलबुलाहट सुनी हुई। राजा कुछ समझे इससे पहले उसी कान से निकलकर चिड़िया उसके माथे पर बैठ गई। उसी क्षण सिपाहियों ने तलवार चला दी, चिड़िया झट से उड़ गई, तलवारें राजा की गर्दन पर पड़ी और राजा का सिर धड़ से अलग हो गया। तब चिड़िया खिड़की पर बैठकर गा रही थी, जिसका सहारा राम है उसका भी बड़ा नाम है, सनकी राजा गया पर लोग, चिड़िया की बड़ी शान है।